महाभारत वन पर्व चतुर्दशोध्याय। द्योत के समय न पहुँचने में श्री कृष्ण के द्वारा साल्व के साथ युद्ध करने और सौभ विमान सहित उसे नष्ट करने का संक्षिप्त वर्णन। युधिष्ठिर उवाच असानिध्यम कथम कृष्ण तवासिद्विष्टनंदन क्व चासिद विप्रवासस्ते किं चाकार्षि प्रवासतः। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण कुल को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण, जब यहाँ दूत क्रीड़ा का आयोजन हो रहा था उस समय तुम द्वारिका में क्यों अनुपस्थित रहे? उन दिनों तुम्हारा निवास कहाँ था और उस प्रवास के द्वारा तुमने कौन सा कार्य सिद्ध किया? श्री कृष्ण वाच साल्वस्य नगरम सौभम गतो हम भरतर्षभ निहंतुम कौरव श्रेष्ठ तत्र मे शृणु कारणम महातेजा महाबाहुर्य स राजा महायशा दमघोषात्मजो वीर शिशुपालो मया हतः यज्ञे ते भरतश्रेष्ठ राजसूयेर्हणां प्रति सरोषवशमापन्नो नामृष्यद्धुरात्मवान् श्रुत्वा तं निहतं साल्वस्तीव्ररोष समन्वितः उपाया द्वारिकां शून्यां इहस्थे मयि भारत। श्री कृष्ण ने कहा भरतवंशिरोमणे कुरुकुलभूषण, मैं उन दिनों साल्व के सौभ नामक नगराकार विमान को नष्ट करने के लिए गया हुआ था। उसका क्या कारण था वह बतलाता हूँ, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, आपके राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के प्रश्न को लेकर जो क्रोध के वशीभूत हो इस कार्य को नहीं सह सका था और इसीलिए जिस दुरात्मा महातेजस्वी महाबाहु एवं महायशस्वी दमघोष नंदन वीर राजा शिशुपाल को मैंने मार डाला था उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर साल्व प्रचंड रोष से भर गया। भरत, मैं तो यहाँ हस्तिनापुर में था और वह हम लोगों से सुनी द्वारिकापुरी में जा पहुँचा। स तत्र योधितो राजन कुमारे विष्टपुंगवैः आगतः कामगम सौभम आरुह्यैव नृशंसवत। राजन, वहाँ विष्णुवंश के श्रेष्ठ कुमारों ने उसके साथ युद्ध किया। वह इच्छा अनुसार चलने वाले सौभ नामक विमान पर बैठकर आया और क्रूर मनुष्य की भांति यादवों की हत्या करने लगा। ततो विष्णे प्रवीरांस्तान बालान हत्वा बहुस्तदा पुरोद्यानानि सर्वाणि भेदयामास दुर्मतिः। उस खोटी बुद्धि वाले साल्व ने विष्णुवंश के बहुतेरे बालकों का वध करके नगर के सब बगीचों को उजाड़ डाला। उक्तवांश्च महाबाहो क्वासो विष्णे कुलाधमः वासुदेव समन्दात्मा वसुदेव सुतो गतः। महाबाहो, उसने यादवों से पूछा वह विष्णु कुल का कलंक मंदात्मा वसुदेव पुत्र वासुदेव कहाँ है? तस्य युद्धार्थिनो दर्पम युद्धे नासीतास्म्यहम् आनर्ताः सत्यमाख्यात तत्र गन्तास्मि यत्र स तम हत्वा निवर्तिष्ये कंसकेशिन सूदनम अहत्वा न निवर्तिष्ये सत्य नाजमालभे। उसे युद्ध की बड़ी इच्छा रहती है, आज उसके घमंड को मैं चूर कर दूंगा। आनर्थ निवासियों सच सच बतला दो वह कहाँ है, जहाँ होगा वहीं जाऊंगा और कंस तथा केसी का संहार करने वाले उस कृष्ण को मार कर ही लौटूंगा। मैं अपने अस्त्र शस्त्रों को छूकर सत्य की सौगंध खाता हूँ कि अब कृष्ण को मारे बिना नहीं लौटूंगा। क्वासो क्वासावृति पुनस्तत्र तत्र प्रधावते मया किल रणे योद्धुम कांक्षमाण स सौभराट। सौभ विमान का स्वामी साल्व संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखकर चारों ओर दौड़ता और सबसे यही पूछता था कि वह कहाँ है कहाँ है। अद्यतम पापकर्माणं क्षुद्रम विश्वासघातिनम शिशुपाल वधामर्षाद् गमिष्ये ये यमक्षयम् मम पाप स्वभावेन भ्राता येन निपातितः शिशुपालो महीपालं तं विदित्ये महीपते। राजन, साथ ही वह यह भी कहता था कि आज उस नीच पापाचारी और विश्वासघाती कृष्ण को शिशुपाल वध के अमर्ष के कारण मैं यमलोक भेज दूंगा। उस पापी ने मेरे भाई राजा शिशुपाल को मार गिराया है, अतः मैं भी उसका वध करूंगा। भ्राता बालश्च राजा च न च संग्राम मूर्धने प्रमत्तश्च हतो वीरः तं हनिष्ये जनार्दनम्। मेरा भाई शिशुपाल अभी छोटी अवस्था का था, दूसरे वह राजा था, तीसरे युद्ध के मुहाने पर खड़ा नहीं था, चौथे असावधान था। ऐसी दशा में उस वीर की जिसने हत्या की है, उस जनार्दन को मैं अवश्य मारूंगा। एवं आदि महाराज विलप्य दिवमासितः कामगेन सतोभेन क्षिप्त्वा माम कुरुनंदन। कुरुनंदन महाराज इस प्रकार शिशुपाल के लिए विलाप करके मुझ पर आक्षेप करता हुआ वह इच्छानुसार चलने वाले सौभ विमान द्वारा आकाश में ठहरा हुआ था। तमस्रोषमहं गत्वा यथावृत्त सदुर्मतिः मयि कौरव्य दुष्टात्मा मार्तिकावत को नृपः। कुरुश्रेष्ठ यहाँ से द्वारिका जाने पर मैंने मार्तिकावतक देश के निवासी दुष्टात्मा एवं दुर्बुद्धि राजा साल्व ने मेरे प्रति जो दुष्टतापूर्ण बर्ताव किया था, आक्षेपपूर्ण बातें कही थी, वह सब कुछ सुना। ततोहम अपि कौरव्य रोष व्याकुल मानसः निश्चित्य मनसा राजन् वधायाश्च मनोदते। कुरुनंदन तब मेरा मन भी रोष से व्याकुल हो उठा। राजन फिर मन ही मन कुछ निश्चय करके मैंने साल्व के वध का विचार किया। आनर्ते सो विमर्दम च क्षेपम चात्मनि कौरव प्रविद्धम अवलेपम च तस्य दुष्कृत कर्मणः ततः सौभवं धायाहं प्रतस्थे पृथ्वीपते समया सागरावर्ते दृष्ट आसीत् परीप्सताम्। कुरुप्रवर पृथ्वीपते उसने आनर्त देश में जो महान संहार मचा रखा था, वह मुझ पर जो आक्षेप करता था तथा उस पापाचारी का घमंड जो बहुत बढ़ गया था, वह सब सोचकर मैं सौभ नगर का नाश करने के लिए प्रस्थित हुआ। मैंने सब ओर उसकी खोज की तो वह मुझे समुद्र के एक द्वीप में दिखाई दिया। तत प्रद्माप्य जलजम पांचजन्यमहं नृप आहूय साल्वं समर योद्धाय समवस्थितः। नरेश्वर तदनंतर मैंने पांचजन्य शंख बजाकर साल्व को समर भूमि में बुलाया और स्वयं भी युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। तन्मुहूर्तम अभूत युद्धम तत्र मे दानवै सह वशी भूताश्च मे सर्वे भूतले च निपातिताः। वहाँ सौभ निवासी दानवों के साथ दो घड़ी तक मेरा युद्ध हुआ और मैंने सबको वश में करके पृथ्वी पर मार गिराया। एतत् कार्यं महाबाहो येनाहं नागमं तदा श्रुत्वैव हास्तिनपुरं दूतं चाभिनयोत्थितम्। द्रुतमागतवान् जुष्मान् दृष्टकाम सुदुःखितान्। महाबाहो यही कार्य उपस्थित हो गया था जिससे मैं उस समय न आ सका। लौटने पर जो ही सुना कि हस्तिनापुर में दुर्योधन की उदंडता के कारण जुआ खेला गया और पांडव उसमें सब कुछ हार कर वन को चले गए, तब अत्यंत दुख में पड़े हुए आप लोगों को देखने के लिए मैं तुरंत यहाँ चला आया। इति श्री महाभारते वन परिणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवधोपाख्याने चतुर्दशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ।